فجعله هاديا ومبشرا ونذيرا باذنه وداعيا الى الله وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أرأي إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة في الجنة، وأيضا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد قال يسر الله سبحانه وتعالى يسر المبعدين نظر يسر من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر في بيت من بيوت الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان، نسأله أن يجمعنا كذلك في دار كرامته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ألم تجد البشر بأن يأتي الله تبارك وتعالى يذكر أن رب الله تبارك وتعالى engagin dimi kondina mena ngesedi ke pokan kutu wanira ete no kabuangan kalara wadu mwana kan tonara jawan galwa nanggal buangan ngesedi ke pokan kutu wanira ete no wanan de ati le sakitire ngesedi ke jeladan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kambu wani maula abe jonna nelal dedo mokte be yasinan dedo mokte kado dina makke Allahu tabaraka wa ta'ala wadde fi ganela don be yottini dum hadio be men digere sedini wonna matinni uri yawm arafa al yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina uri yottini kolli neladon timmini toy day Allah subhanahu wa ta'ala zaidu fantu gati neladon me sahaba be mabbe ekala arhaba mabbe dino eto nyen tim wallahu mabbe ngol ha nyen de dangal dari dantor Allah tabaraka wa ta'ala de subhanahu wa ta'ala mabbe yur me ne mabbe wati day nge mabbe sara de dun tati sitamina sarmina go islam Wani Allah subhanahu wa ta'ala dedi tekin de yurme ne makko ne ne barke je makko ne kita makko ne do mono. Wani da makko ne Allah subhanahu wa ta'ala no gudan e odo nokku. Morde nokke de certu di. Atum ni de ne odo nokku je a be nokke ne gura di de de ka makko ne juli de makko de. Eden toro mo de mo bi ne ta ni ka di nyande dar ngalo na de ngal janna. O kam ko kuwa ya wa hadiru. Tori nama kadi wa arti tu yang kau kuwe elak dinang gol kokong gol e golal. Tunggu na kawir ni, tunggu na kapeni. Odang ga en yi nor gol. Odang ga en nani nor gol yin bebe. Ada si dun teki. Kuntik kadan pun titik. Wanda yau terapen leng euro kiki de. Ino yi lo. Dimana sara babul wapaya. Letau no alwataya madu yang alwatiya anfa lil mawila jadi watiya ila napa watiya kuri wajib kon napa kawaja watiya ino napa letto watiya doong buri waju kon nafata kon neddo wajado den darte hadis irbad bin sariyah radhiyallahu anhu hasan abi daud den tanaba alaihi salatu wassalam wajiba ka hajjatul wada akan mesir be ma ki wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan baligha wajiyatihi وجلت منها القلوب وظفرت منها العيون وانت دادون دو فو نور وادي سفر لديل وصفا دي فو موحدة بليغة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلت من الموحدة القلوب وظفرت من الموحدة العيون Wanda de dun do bo sahaba be naktir ka de ne laba bala hadhihi mawida al muttafaq bi hadhihi sifat wa fiya kaza na bana dun wudo waje timmu de yottade be wi kadi ya rasul allah ka annaha mawidatu muwaddi'in fa awtina idan farqun baina al mawida wal wasiya Bahasa nelano jengi be wajimu. Tidak tiba wajimu wasiro. Ulu jikara mokoba ino jinno mobu bal. Wasiye jinelano alaihi salatu salam wonan dedero mokse. Demo badung hati madesya wa edemben nabi min wasaya rasul. Arakwa siri jitu wa nendermu. Nelano alaihi salatu salam. wasi rendo wasi eji sitawata kumu aksira di baksi nai wadinam kuburi maunu deko be wasi ino deko wa sabu Allahi jalla wa ala kiki tilam kalapa niki ijumada nala dhalik subiram hajoni baba alwasaya التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة على وجه الخصوص ثم أوصى بها الأمة على وجه العموم ولما أمر به الصحابة أمر به الأمة نرى عليه الصلاة والسلام الحديث ما إمام الترمذي في اللي كسنن محمد إمام النووي رحمه الله تعالى إكيم كأربعين محدث إما نشاء أبو ذر جند بن دينار رضي الله عنه أبي عبد الرحمن مالك بن جبل رضي الله عنهما وعندما نلارم عليه الصلاة والسلام بوفيك بواندما بماكي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن في دوة يجب أن يقول لأن الله صلى الله عليه وآله وسلم وني فيأتر من النهيلة ويمون يرقى الله سبحانه وتعالى وني بل يمود والذي وعد لأن ترى مبلل نقول وفي الله تعالى التوفيق في دوة يجب أن يقول لأن entawa yi de jeya ko nelaadam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okka kon jawami ul kalim yow to gol feedani sara ma ko hom dina moobi fiiji duuduɗi oɗo hadis e rabbidude alfaaduhu konguni ɗin ɗuuɗaha jumlaji ɗin ɗuuɗaha kono hiɗi moobi ngurdan bani adama ɗan duniya wa ukra وعندنا وصي أرنهم يتعلق ما بين العبد وبين ربه اتق الله حيث ما كنت هذا حق الله تعالى على الأرض والوصية الثانية متعلقة بنفس العبد المكلف اتبع السيئة الحسنة تمحها هذا حق الإنسان بنفسه وخالق الناس بخلق حسن هذا حق العباد ثم بحق جياله حديث موضي حق الله سبحانه وتعالى وموضي حق جياله كان كهور مكو وموضي حق جياله هجي بدوري دخلي كنم هجي هداك وعندنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فماكي ونما بني آدم حيوكي مكو إنما لحكي إدو مكو إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وفي رواية وإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فهاتك الذي حق حقا تندوه لي وتكونوا عن هكتو ده حكي بوضو حكينا كرنا مونا دكا دوليدي لو حكي الله تبارك وتعالى على حكي مونا دو على حكي تطاد في ان دو يباما حكي الله سبحانه وتعالى يباما جود إبن بي حرب على حكي تطاد وعندنا حكي جيدي فوقبا وحكي مكوان هاني وانده شدوم هكي لو tikka don hakke ne laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tikki don hakke ne ne e baba tikki don no salko ko kay wana yiru de non ne tura don ni ta kono oro wa se mon laadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa si ro itta billaha haythu ma kun jonne na tabaraka wa ta'ala wa di o do wa si e wa wasiyatul awwalina والآخرين وهي سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أرم بيتك إيبه والله سبحانه وتعالى وحي إيبه فإذا هدو خلق دور قلوب الله سبحانه وتعالى قدوني عنوان سعادة الإنسان الدنيا والأخرى ورشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تأثير كدفتر مهدي متن الدين الإسلامي كتب القواعد الأربعة فماشي إذ لم أرشدك الله لطاعته فسبها بماشي أسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر بما كفى إن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة بما كفى إنه في جوني على ما نمل البني آدم جئت إلوني علامات الشقاوة للإنسان أرك رجع الله سبحانه وتعالى هو في ألم بيتك ديمة فأنا هو في ونقول بالمخلقة فقور نيوني نلا دون كلمة واسنون إتق الله حيث ما كنت فلوس بي أود هو في التقوى كما قول في ألم بيتك ديمة ونوع الوصايا العشرة أردن سورة الأنعام قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم هكذا يوم النبي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بريجيل وانديج التقوى دفتر هاي واتر ميدان تكبارك إمرك الله سبحانه وتعالى أرك توليد روتنا هيدو وانديج التقوى هيدي أندرنا دفتر حوشي هيدو وانديج مبدن بمانا تقور من نفق ميدان Imana moktene ne fokku maje hati be takki dime deste arde ne fombo bi di do watte ji tampo ro ci tay karam ko ben be wi tartib wasi e ji din no arde rino tenar ke en taway jomi men ko hakil anti arde be ko dikki tinam waji tagol ko dikki tinam hudu gor wasi arano o ter mirimo ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون وهيك تيديهم ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وفرمي لتمهم ذلك وصاكم به لعلكم تتقون كما قال التفسير بي لأن من عقل تذكر ومن تذكر اتقى إذ يقول الجواب من يكبرني آيهم ko bayri kala marɗo hakkille o gollitiri hakkille makkonen o waaji toto kala noon waajitiiɗo o hulay allahu subahanahu wa taala ko noon si tawi ngolɗo kulol allahu tabaraka wa taala singol ara e aya je ɗuɗude ɓe sirati al islam kono kama ko nelaɗon ɗo alayhi salatu wassalam o ari ɓe sirati taqyin ittaqillaha haytu makur rondo ko kaptude kulugo allah subhanahu wa ta'ala no wela na wobbe go fi wadde non den andi dewe den asli dewe den ko welde wiide de fop majje kono ko ala man yassarahu allah ta'ala alayhi bone jidi me bakka to jidi asli ma jidi fop majje ko sattu go kono ko do on mo joni den golli dum no tanti tina do dum no newa hebi idan ido wasiyeji dilala ron alahi salatu wassalam jon nen do tati wondema jone do guru joni mun kala ka woni ko dum do woni dalal bani ara kula allah subhanahu wa ta'ala no jiya ala hew ko do fekki de wiyede dum hay si tawi ɗum no satta e boyi eɓe tawata kadi fayda ɓe konta ko ɗuuɗi hay si ɓe kolli ko ɗuuɗi ka yimɓe ɓen hara ɓe konta ɓuyta allahu subahanahu wa taala hara ɓe konta ana ga kon da hay put Allah subhanahu wa ta'ala wari non ne ko hino kon ta kay be ben ka hara kon ta ka jodi tawana ka ne ko hino kon ta ka jodi men tabaraka wa ta'ala hara himbe ben kon ta bo rusa Allah subhanahu wa ta'ala wadi e himbe ben da tawa ka himbe ben kon ta fi mudum ga ko jodi men no kon ti fi ma Hanela non alayhi salatu wassalam nyande ko be toli no be maki ina wode jiya be Allah tabaaraka wa ta'ala de tawa ta sitawi jami ire tintake sitefini sefi ire tintake si wouli hena take selvan ko tawa ta be konta ko unka yimte be kono be maki karama ko be marikon ka Allah tabaaraka wa ta'ala law aqtama ala Allah jalla wa ala la abarra Adi Norika. Demaki wa minhum barra'u un malikin al-ansari radiyallahu anhu. Hatari barra'u malik ina jeno ka sahaba den andir no mo gila nyande ne laban alayhi salatu wassalam tafidu demaka ino tibeyi jihad yehi habe huli wa tabe fole tiri alamande kolgal wonande he to rafe ni do julbe ben de lando to no aynal barra fikum barra bul malik benna nam benna ya barra irtasim ala allah jalla wa ala la yansuranna hazaki benna mo daro wodira e do jomi men en nela don be maki ti a woniri e do jomi men bu ne te bala da wadude jomi men me yidu ma ha hel ti o kikkan ti o wadane den wo niri e do jomi men wondema en folay hande barra a wo dira e do jomi medo mo wiya jomi mi wo niri mangu mangu anda o kare polgal beba polgal haa o dum tawi non o do ko mo tawata ti wo ri hena take si o tebi na take si o jami o okka take si o vecchi o wakkan take hakkil to verne to vecchi tan take kono naren kima ko jomi ko karabbulizzati wal jalal Ese ko kontu do goddum ga kontu goddum. La. Kudusi Allah tabaraka wa ta'ala liyai. Konyawa ino tiji uru di onatta di kamako. Wainna fa ulaika inda Allahi. Hai si tari kamonku bongu be kontu dom kamako ko kadibuna. Fa ulaika inda Allahi umul kadibi. Andi opale pe kollu de wakke konte pe kako mokyume. Kunungu de kutweume. Jonne wiya ɗum ka kamonka anga ko bandiɓe ni ko fenoɓe ɗum no wodi dogna idan ka faamu gollen wondema ndeɗo hunde ko ndeɗo woni hoore malal bani adama woni sappo wallahi jalla wa ala te jiyaɗo fetketa ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala fewti ɓurɓe tettude tagore nden alal ikhlas e juure konngude karamo koɓe goo وصفه إن خير البشرية على الإطلاق عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل سبي دردن يوم من السوسنين لانهم عليه الصلاة والسلام الطنقل سورة الأحزاب يوم من مدد رسمورنا يا أيها النبي اتق الله وطنقل مولكا تنقل إيوريني مومنا تنقل سوتي إيه Maunu doka. Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Ene si jia do yama ittaqillah. Nuno hani satu de mako. Ana satu deka. Allahu tabaraka wa ta'ala, sewti gul kimbe ben. Betao tabe mau anna ma bebe. En nela bebe kuburi mochi de ta gore ben ko sahaba be nela bebe nela islam. Kudung ahlu sunna wal jamaa ke gul kini. يقول النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويقول أن يقول من كل يوم مرهم وولا صنغل فيهول أنا أقول بمؤمن أن يفوتنا كل الله سبحانه وتعالى يقول يفوتنا مكان الله تبارك وتعالى يفوتنا نقضه إلا لنا وجه الأمور قل يا أيها الناس اتقوا ربك تعالى أجاه فروسي تاري نوودي خيس أرنا جبتر ويتين من أخلاق السلف سيبوت السلف هنا مرنا مصودي نياتي كواني تآخي بينهما وفي وزيرا لله مو بسيرا في الله صرنا إلى الله سبحانه وتعالى حوضو ينكر كنر الجنة مكو لحل دي بلديرو ñandego o yari no jarribo timmo mumo paro taimo mo darimo golla golle makko o ni mo yaaki o yiti ti nari mo wi ittaqillaha fi nafsi ayo ni rakko to su yi kan ko yaro ittaqillaha o kharra sajidan lillah thumma astaghfara wa anab wa taba ila allahi jalla wa ala Oni don kaleli dumunde jotube yastafir. Obanti odari olandi sito muri wallahi wana mauni tinare wana yibu gol kural han yonu ma landorade ko honnum mi wadi ha yidam yemi hulu joni an ko mi andu du wata mi wattu dum bawni di tuube e mudo ko mi bakiti ko yari wallahi mi andira ma haytu ye ki ma dum non dum may don no motte jiyaado dum kongol dum ciuka der hakkille jiyaado dum no golla ko fuuri ti ko gondi sabu ko mo haanu da hulde wi ala hulu kaado jara hulde jari hulde dia toya in mi sitong anjoni non de mi innu ma itta fella sam ko mo tu ya da sujuda a anda di ko bonu da ton onni mi hulu wata mi natu كجوم مبين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تقول وتمي سالم جيا ماي أون. فنجل يا أخي بيت اتق الله وإنك أفيد أخذ اتق الله. فأنا كنت أكون أبي. يقول لا والله نظن من مينا في فريق كومبي. اتق الله أنت نوم على تنتم نرى. لو ديكا أخذه ماذا؟ بماذا؟ باسمه أخذته العزة بالاسم كل شيء من أجل هاي إضافة ويامرا لديه يوم من مبارك وتعالى أولي كده كلا فعلا مال الحضر إله رحمه مهدون إدو تقوى الله جل وعلا تهيه سورة الطلاق كوال صفحة تنغو أرانو مو أنا يل بالغو إتوى اليوم من أجد في سكينة قلت أرانو ومن يتق الله يجعل له أخرجا كان ويرزقه من حيث لا يحتسب قلت إمو ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى كان وليك تم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له فهو تأخذ كل ذي لوتتي كل ذي لوتتي هم ورده يوم من السبتي أنكم ماذا؟ كلا فعلا أركده أي أن ينيره فعليه ماذا؟ بتقوى الله كلا فعلا نوالي أدنى إله عرف عليه بماذا؟ بتقوى الله كلا فعلان مولنا نيد براجك جوم من نادى الجنة تريد فعليه بماذا؟ بتقوى الله قلوس نلعب عليه الصلاة والسلام بماك إذا إله حيث ما كنت فرد الأمن جوم من هلين هذا التقوى وقل لك ارتدون ومن انتصف بصفة الإيمان ونتري آيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كان ونتري آيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته كان يعني ألا ما أنتم فهبك دنبور وتقدر يتنك الإيمان بالله ونتري آيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته Kulusiretti joimerta varkataana peutinin olko kongolua nelato. Hänet peutinaato tunko uom, no hänni veltorki tunko. Kovani nong, vana veltitaare nelato peutini vetun. Kaa. Kulus Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma be maashi. Ekimon makken golpe yukkinyanda gokko arno landibe. Antipati rasul. Mikä faalaa jäätolan kohonpuonin nelaton sikiri. Ui joutiran jäädeen haa, kormita vaumaa vatandetun talhiisan siinopni meihin. Abdullahi ibn Abbas ibn Yusuf maashi, wallahi, maa khalaqal ilahu, wala bara, basaran yuraka muhammadin, bainal waa. Ui joutiran والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الله قوي جو من الماء نكتب دماء لفق لبني آدم كلا فق نكتب دماء ها هوتي ونلا مؤن فتاكاكم يمرتبو ريبنا ربط وما حالان اتفو تمان كلي وني تعريفا جامعا مانيا شاملا Jadi dengan ditarif, onafaka illa an yajma wa yamna, an yakuna jami'an, mania. Oda, non simmini lundu. Sisai non me noti porve, o noti ma. Jomme vive ya ayyuhan nabiyyista illaha. Farai takwa namotia dani adam. Kono, dengan dikon nunguri sabtude, kokonela adom maki pongitta illaha haitu, makumka. Kuruno takkani kui. Wata yinu joki to takwa fi amakil. Waita kallawna ani takwa fi amakil ikuma. Kaala. Kide joko enoku a takwa. Neporo a takwa enoke liko. Kuduti nilano memaki haitu. Maku. Kuduti karamokoro mewadi tarif. A takwa harako ya harako tarifan janian. Manian. Jamaki at-taqwa huwa an ta'amala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah tashya iqab Allah Jamaki sahibi jiru jiyako haray amu jiri kuyateko at-taqwa Paidangan di ala dawanggal nekom dolla sa oyobe e makal sina harai ku imanan wahtisaban o wajiringal kaat. Kuruni nur min Allah sarju sawaman. Nah, mengapa-apa rajin. Alaka dikjawal ngal unti di akcata siwana hara bu khasyata iqabillah wal khawfu min Allah o akhiri o heba baraji ko akhimu kaat. Kuruni Syekh Muhammad Salih ibn Uthaymin memakin Nekto hino accia bone, haro rinna saake baraji ko acci bone onko. Nekto no accia kadi bone, o rinna ne baraji ko acci bone onko. Bemaki nekto acci ko bone, sabu angal wele demo bone onko, rinna saake baraji o acci edo, acci bol onko bone. Acci bol bone, sabu angal wode de moen wadu bol bone onko, rinna saake nekto acci bol baraji acci bol onko bone. Kuna nende na rinna ne maraji maire Koyo tau Hine wele mairi asli Hintanu nungko yini ko bone on Inna nasala ammara kumbi suhi illa Marahima rabbi Ruhi asli hintan Acha bone on Wondu de yini ko hintanu nungko Oladu acinanu Harko kuron kadijon nang acinirma Sebati misal Sebati sinekto yara ino to zere a lady o yari ton hao e kiedi lady o arire di do lady bere alaka yede di do lady o accido yaru gol bere fi bere ne alao indanta ke baraji accido bere kao indanta e se ni mo yarte ne o non hadio yara ko bairi ala o indanta ke baraji iran o la punta kawa Kasukum ma'asiyat Allah على نور من الله ترك لتخشى عقاب الله شاتم نجري كنهم هرأي سيم قد نمي قنلا نمي عليه الصلاة والسلام بماككم اتق الله حيث ما كن تنرتي يمير ورمي جاء في صيغة المفرد لي أمة كل إنسان بتخفيه فما قال اتق الله حيث ما كنتم بل قال اتق الله حيث ما كنتم سألني كمان إن أنا كم تكفر اتق الله أنت سائل أنت كم مدلان عليه الصلاة والسلام فاني نو يغلو يوم كالك وني فأنت أناك سلان لك إني فأنت أناك سلان لك بمعنى سيغة مفردون نصفه أن غوتكم على ابنه ولقبه وفرديته كلا ورنه هنا يميراه كدي وانا حيث ما كن وانا يوم مويري لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وانا يهبه لتين قوم سوسة تين قوم وانا يهبه لتين قوم يد تين قوم لا يهب سنن تين قوم نل سنن تين قوم ولا يهود يبنو بمعنى وكلا تينو تو جونا تينو تو لا فهيسو ما كنت ونو نو ترشي فواوا لنو تنو يسمى ذلوة هايني كان عودو ونو مو يتي ونو سيكرا مقول يمو بجيمي بي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب فإن الذي خلق الظلام يراني وفي أيه ينبغ هاي وانتك كنكتك ونوهد تلك ما تبيه نتنوى لما علاق هنجة ما يرضب بني يتر بني آدم نرزام تبنيك تقول وبيغلو جون ما بيها أرسكت نرو نيوري وهنجي اكتئيب دمين كنكم مرسيب أجاب Mujur kerja dengan jom dan oh doktor yang menukuku, mak doktor mana yang dia nukuku? Kalau kau tu kau beri, ilama kalau tak kahara yaman, wanabdu dariatum ilat juriani, semak fasahi min nazar ilah wa kullaha, inna alladhi khalaq al-zalam yaran. Beri cikai ayahi, kah ayat cikai. Kabone watoto. Kwa yukoto rentama. Kwa kani. Kwa wemu nukoto aladon. Wundu ledunga di wongi konote nubani adama watu kolbone kakoto rentadu. Uli hertu narke jomi madenga na jomi matabara kakoto alaka nungi norentuma. Eyo tira dofinta. Wanda edeftere. Saatun wa saa. Ajaibun wa nawadir. Wanda masuk aku tu media tu dah hina ya, ya faham betul. Tawat aku tu hantu dah faham le. Kalau gimana sih belum melakukan? Kadep cara macam moja mustahab. Jawab dengan bukan sih macam maki. Kalau gimana mana kata maki, mana insan tak kita orang yang nomor tu. Di nak mana ni Arab memak kedengkom, leakti kongu di nai, memaki emmalatake, endata. Engkita tak, saya tidak faham yang jadi yang mali, jina entum milik kita. Kenapa kita rancu? Koma itu eng, lina kura kat sahaba. Kenapa koma itu eng? Kadang hari esa dewa udah tiwana waben. Dengan, koma hari yang jin dewa eng, wau dewa no wau no, nakam deh. Saya wana ta sahaba, kono ma eto de wante ka sahaba. Di ma eto de tu. Ngurna menna ku, sara ya duru, hawla hayati sahaba. Sema ki ma joko de tu si mane de. Sema ki eto de, reo de renden de. Te waa kanisa is sahaba. Haranaya wau ka sahaba, reo de men de wano de fadira wo. Jawab dengan kami kalau kami tahu sahaba. Demak siapa ikat sahaba? rewɓe men wayi ka nisai sahaba eɗonen kadi ɓiɓɓe men ɓen newaka ka abnai sahaba ara ko needi ɓiɓɓe sahabaɓe ɓen neɗen ɓiɓɓe men ɓen ɓen kadi ɓe wawa ɓen ɓemake haɓataɗo si en wayi ka sahaba rewɓe men ɓe wayi ka nisai sahaba ɓiɓɓe men ɓe wayi ka abnai sahaba ɓe maki en malatake hatta takuna buyutuna ka buyuti sahaba wo ha cuuɗi men ɗin kadi wawa cuuɗi sahabaɓe ɓen aɗa wo moƴƴi koni woniri ete koni woniri yaye howa ɓayni ɗum ɗal no weli ka ala ranɓe maki qul ilhaqa walaw kana ala nafsi wa fi riwaya wa qul ilhaqa walaw kana murran ka gonga no weli ha no muusi kono no hani wowlude ene hiɗen wawi wiide nahnu ka sahaba si hayatina hadidi hal nisauna ka nisai sahaba hal abnauna ka abnai sahaba hal buyutuna ka buyuti sahaba ilan raayta alfala wannaja aina huwa ko wonɓe jewɓe mewi radiallahu anhu waradu anhu na ɓen ɗon ko ɓe jewɓe men wi laqad radia llahu ani lmuminina id yubayiunaka tahta shajara na sahaba ka heɓay malala wa alima ɓe wawnono eetaki ɗum imam ibnu mulakkan eɗen jogi defterde mogamo sahaba komo jallal sappo e jeego fi gurna hayatu sahaba ɗumɓe waɗeɓae komo addimano hiɗe wadde taarifu sahaba ɓe maki sen tumminiri ɗiɗo piiji nayyi aɗan heeɗi malal ahna eɗen tangini malallah si tawi ɗum manki hara eɗen wolude ko faala ɓen yo allah subahanahu wa taala mokki bakka ne o ko ɗum ɗon woni ko ɗum si tawi ɓeeɗo arnoɓe ɓaawo maɓɓe faami ɗum oɗo suka yo yaltihimo yeeya mo tambo ko yeeyata o ari e galle debbo yeeyowo hoore mum ragiya on haynimo himo jinna mo feƴƴa ɗum noddinimo noddirmo mardandir ɗo yeeyata ko binaku gosta no radde nder ga soodowo suka o feddi o naati ɗum debbo gombi bafal ngal naati tawimo nderto wi joni noon na goto nodduma nder ga ko mbi komi noddirma noon ko nafsi mi watti juuɗe an e hoorema ko ya waɗu komi wima kon siwona ɗum mi hu a faabo e dow ma ko fami amen ɗum woni takkoɗo ana mbi a faalama yande an ɓe ara ɓe waɗe ala ka landoɗa joni ko ya waɗu bone on ma ɗum maaya ihtarni nafsi ka ma fiita walaw kana wahidin minna maha ata an yahka konnoma subotono ko wigol ɗo ko darura ka par ce que jama o mino faami darura ko an dottanta hoorema hundemen waɗande darura na ɗum a darura ko a ko saria o wiyata ɗo ko darura darura na hunde nde tawata goto fo waɗana e hoore mum oɗo suka kanko o faami wondema oɗo bone weeɓi taniɗomo waɗugol oɗo jina hetto yaha laawol mum ma ɗum salo waɗude ɗum ɓe wara ɗum ko wi ko mayde nden ɓuri ɓattaɗe makko nde waɗata wannon nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki jinata jinowo ko woni gorkowo ko woni debbowo saanga o waɗata jina haraymo wondi e gondinal allah subahanahu wa taala o wi o waɗata kono joni o wi aali mubasara o waɗata o wi debbo mi jaɓi ko wiɗa ko kono mbiɗo maɓora yaadu hurgo newnanan mi yaha hurgo tawa mi ara hurgo noga debbo mi ko ɓaaw to suka yo takkiye ka hurgo wallinma sandiɗumum kadama ko yeyi o tawi ko himma o weɓitano bone on ma ɗum a o waɗa ko ɓuri ɗum ɗon o yehi ka porte dus toɓeji ɗin ka yaasa ɗon o ɓuddiki o waɗi cuuɗe makko nde jiɗi o ukki o nokki o himbi ka hoore o nokki o himbi o nokki o himbi haa yoni o wuji ɓanndu ɗum ɗum fompu mayru alaa ka accika o wujaale ɓanndu makko ha o soli o pam dai ala ko yetti anto to sawi to ala na ta yaki ta to sawi sala o no ti o yibbe hore makko ha o kai ni o yalti mo lumbi mo yimbi o yi debbo mi ari ha tokori anko ambedo o feta o tami kine makko den kanko te bongo ti tan tuka on bafangal o yiyaw yaltu yaltu na lodu dus o yalti o yehi o hocci manta ndit makko ngo bugani mo jokkin tinni mo yaato ombi bafangal o yawa hande kadi yibbeko o feta o nandi ko fala ka o ko feto do ki kone o feta o denti man tan di ma kong o ti ha o yo te ka mate o lo di o san ki di non o dadi di na o mo jokki di wurna ki o ma ko o jo ma ko yo wuru ko o kondi di non ma yanda li mo Lili betum bete ye kateftere, sa'atun wa sa'a ajaibun wa nawadir, Sheikh Mahmud Lisri, tebi lotu be suka on be nyande o fekkini fay be naati lotu gol mo kabo gas ka lotu te on tebi no la yahtaj ila kayf li anna al makan mutayyab ko jaraatu gol parfa ko wade to ko ali no lotu te don no wonde bar gol yod gol hay mokko on naati makko ka ila nyande o ronde bi wujaade den do so be jome ngarbi mo bar gol gol wa tertali ha o mai gol tawata ko welko من ترك شيئا لله حوله الله ما هو خير منه هذا يكون طولي ودلع رسابيكم اتق الله حيث ما كنت كلك ورنا اتو هلا جومي ما نخرا نايا هلوم في بينونا سوسا مسي أبنجي وطاوتا هند بوي اجل بوري نارا نوري رنو كتابي كبوني وانا تأبنجي كوانا sika nyaamete ko harmi weeɓi sike gooto renta ɗum ñaamay mimana wurata jooni men sinaka tumbi ka weddi haray no wayi wawaanu si weddodike e jayru kaaba neɗɗo moƴƴude hara ndu rentaay e gooto konno watta ɗum o bonnay ka diina ɓur ko ɗum waadu bonnata e kaabaji o ɗoɗe est ce o bonnay seeɗa bonnata seeɗa jonno juɗɗo haana wawde ni tegandi ɓe wino jeeya ko ɓuri sattude dow laalagal ndiɗo leydi piiji tan ɓe wi ko ɓuri sattude ka dow leydi ɗo heɓugol ɓawde o siɗi saga wona bani adam marɗo hakkillere dimmuɗe ko ɓuri sattude heɓude ko islam gonugol ma julɗo ɗum wela heɓude ko waɗi noon ɗum ɗo wona jawdi okkirte wona sabu jonnirte wona fottuti jonnirte ko joomi men hinanima yiɗima yurminima jonne hande ɗum welata heɓude welata heɓude tewiiya heɗi noon konko sabdi heɓude ɗon ko ɓuri sattude kadi heɓugol islamu on ko duumagol e ɗum harana jogo hande acce janngo ko jero wonde yiide sinniɓe gadina ka teena yilti o waɗi walla ala tewi ko al istiqama ko ɗum no ɓuri sattude edi okkede islam o ko ɗum noon ɓuri sattude edima okkede islam o ko wano noon kadi ɓe wii jokiri heɗi al istiqama qul amantu billahi summa staqim jokiri heɗi ɗum ɗo ko ɓuri sattude kadi istiqama on ko maayi dugol e oɗo istiqama ka elano ɓe maake hadi sirduɗo alayhi salatu wassalam wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli ljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ziraun fayasbiqu alayhi lkitab fa yamalu bi amali ahli lnari fayadkuluha ɗum no weni ɗi welafi ka ko maayiɗugol e ngal ɗo fewal ɓuri sattude kadi duumagol e ngal ɗo fewal si maayiɗi e ngal ɗo fewal kadi ko ɓuri sattude ɗum ɗo fo kadi ko ibnijinneede tawe hii ko ko wuuri duna e ɗum ɗo jogiɗa ha maayuɗa ibnijinnaɗa hii ko ɗum ɗo hana addorede ka ibnijiɗa ɗo ko hawridogole ɗum ɗo kadi ɓuri sattude maayidugole buri moy do ille ko jokkuro da ko fu ko fu yangi ma ki rewa hayru wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura qul hal unabbiukum bil akthariina a'malan alladheena dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a buri moy do ara ko ni way ara ko amilatun nasiba bada dhalika tasla naran ko buri sattude kon kadi ko ummo kimmin timmede hara ko kurki sino haqida sino guruguruni sino fani ko ummo wura e mun ha maya nabidaka ka timme kadi tawa nabidaka ka yehi kon ala ko buri sattude a yewti kano wadi awa buino siren taki ko don wono ida fay ta gono di gay yimbe be fi hu nene abono di e jong hu nene si mayida onno taki to na sa terto to yimbe be fi hu nene e to jogo na jong hu nene awa karana ya firto to firto na ga wona hakunde do la ilaha illa wa la ilaha illa ka kina do hera perdi si a vii con un rojo kata a tali yimbe ben gala jokku no dum bayrne la no gala hissola to solande maki yaani zamanun ala nas al qabid ala dinihi kal qabid ala al jabra ka kuno woni yono sa andi joga ko dum do no landi sonja no landi kittele no landi wittede no landi ranede no landi accidene ake sa jogi sikke kuno jogi torun chakirde den abdu alaiha bin nawajil si wanadu amem mina jogi dona tu lanjo de na gasiu aki da tu lanjo de na tofiu kara yinta kida heo te adito maya non non ben nama ko abdu da gofu kufus yangi maki ko ti mere ki wano viyo ya waduam na ko wino ko wanda aray moti aray moti ali aray ko ilo martaba dile sadde ke dile ko ni yari islam awwal shay al istiqama thani al maut ala al istiqama thalith wal ba'th ala hadhihi al istiqama wa an yakuna huwa al sawab har ko namo ka ko kutta andi alaka nabata ko akaka ko jabane na dum dum ka be jabata hay sitali dum na jabe lo kugo dum jabata ke no keli go jonon ko sala de famude ko da jama ho ngeto kono direde aduna si jomi mene ke si jo kugo nelado bono ka de jomi men bono e nelado boni ke yimbe men boni ke nelado boni ke jomi men o ko ngo mo yedi kondo fukiti oyi sahaba le de sumi no riugo de sumi allah subhanahu wa taala e dela do makko wallahi taw no ngurna mabbe na fuku fun gonjo de ala do tuwa ala riugo ko kala yado ko mi yado ko ko un o kala mo mi yado ta ko un o yira be kadi yirti ta ko le ngune kay yiri be du yira le be du yo no me yego no pagi digo ara ara yo tale ga ura ko ben mo ko si mai ga wan ga na mo yo mai da na no par mo jari sara ka wori do mo ande ta no ko jahi sara ka do wola ta dum go to fama dum ga wan no fini ta o pocini ara la allah taala ya alam ala burdo mo sattina nede no go bini ha ta da wa na gala dan be ti ko dan na ta non dum ko ittaqi llaha haythuma kunta sehe bari do ngara perdi allah subhanahu wa taala dande in kiti ronge wati ene la ho wa atmi as-sayyi'at al-hasanata tamduha dengan nilai sauno al-insanu ko urtatul lil khata kullu ibn adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun bani adam ko webi tanidu faljubul ala ma'sum illa al-anbiya wal mursalun kala bani adam wana ben non ko webi tani do faljugo e wadugo ko hana problem ko woni ko duumagol e o bone e tewagol wona o bone kono alaaji soowo e waɗugol falgere ko ɓuri noon moƴƴude falgoɓe ɓen ko tubaanduna waɗi bone wo jokkinki moƴƴere nden moƴƴere nde yahay nde monta bone on nde wonta place mayre sa wuuriri a tawa e bone fadi jonde mo wi inna alhasanat yudhibna asayiha kono wi dalika dicra lildakirin anndata ɗum si wona anndooɓe ɓen faamata ɗum sina waaji totooɓe ɓen idan jiyaaɗo tigi on fiiɗo yo anndu ko honndu mo feeti yo ndaaru ko honndu mo jokki ko ɗum imamu nawawi rahimahullah ea tikka deftere maɓɓe etende kustanul arifin qissa wo annabi daoud alayhi salam nde wuuri haa takko ka feƴƴinta e torino allah subahanahu wa taala gomɗi e wi jooni mi torike mo waɗanan ɓiɗɗo am mo mi accuron sulaymana waɗaamo no mi wayi ni wonanammo ka wonanɗaami ɗon jonmi wi daouda annabi daouda wi nam wo ay waani taw kaw woni ton simmo noon ullibni yakulli kama kunta li akunu lahu kama kuntu lak ay waani kaw woni ɗon himmo ɗon aarani kaw yeetomo yo wa'anan no wa'anɗaami noon mi wa'anamo no mi wa'anma noon siɗa yiɗani mo ɗum annabi dawda ɗo dandal slahana wasimo ɗum ɓe sikkuɗen sahabaɓen aray taabiina en ara taabi taabiina en ara jokka huunde wootere joomi men gollondira e maɓɓe nden huunde are mbaawɗo mi maana yiyenden jokki ɗum tono harana ɗum jokka wa yo aamiluna kama kana yo aamiluhu ala haha yumki allahu jalla wa ala la yataassam o ala asko takko kingana goɗɗo kanko ko wi wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata da ida daan falyastajibu li waliuminu bi ka si ɗum ɗo timmi kala nootinomo e ko noti gonno nooto ma si tawi ɗum maggi ko ankardi ko ɗo si tawi hajjaji bn yusuf a sahabi yoga yimɓe arno mooɓi naati tawimo ka makko yimɓe towri ɓe tawata ɓe ganndi ko ɓe ɓuri suufude ma ne haala ɗumɓe ɓe mbaɗi ko ɓeni wo wonɓe ka hajjaji woni ton ɓen ɓeɓe susareɗu ɓeɓe susamayde neɗɗo maayata ñallalngal keeɗu ko maayata geɗo arna ɓe jiɓi ɗum wooɓe yahayde tuftana hajjaji laaɓuɗi poyɗi illa fof hara ka ɗiwaɓernde hulude hara naatiray ɗo yaltira ɗo on tawi siɓe faandi o faala yo hirduɓe so hirdiɓe haa ɓe ɓutti o hutta ɓe huttugol ngol lorrataɓe ɓeɓe desidi ka soaɗi fo jogumɓe ari ɓe tawi hajjaji no jooɗi ka makko sanaade ɓen yiya hajjaji hajjaji inama anni fulɓe fulɗa ɓen wo sarani ke fulɗa nangga e fuutuɗo ka ko cuucal ɓe ardi ɓeɗo wolata ko tawata fay ko mi wowlayni maaya ala ko hentinta ko faala wolde ka kono haɗi wowle ko ana wolede kon fou sikkuɗo ko ɗum ka naa goɗɗum goo dey o wi ɓe wi a towñi jiyaɓe ɓe a hippiñiƴe ɓe a nunɗaade ñawore nde a jalkidi a bewi a ɓurdini ɓe jantanaaki mo moƴƴere ɓe accanaani mo falƴere ma tew haa ɓe gayi siwi maaɗum meɗen heɗi ma ko min wasiyatoma noon wa an yimɓe ɓen wano aboubacry e umar wa iranno julɓe ɓen noon may ko julɓe wuuri ko ɓen ɗon heɗi arɓe tuftani hajjaji ɗinɓe hooɗi ɓe wuuri fuso wonaali o wi kadi ko wasiɗon mi torilo mi kon mi nani on faala min hajjaji bun yusuf attakati akunu lakum ka abibacrin wa umar sowi naam huwa ma yanbahi ko ɗum haaɗi o wi huwa ma yanbahi kunu li كرجال أبي بكر وعمر أقول لكم كأبو بكر وعمر كتابكم هو لكوهان وأميال المنون كدي وأثمان بن أبان كعلي بن أبي طالب كعمار بن ياسر كالقدار بن الأسود كعبد الله بن عمر كانت بن مالك كالزبير بن الأوام يا بسيبه وإيه وسيبه لوري دونهم سوائي وفيسكم وإيه جون من الوالحين كون وآوامين تشكي من وآي وفيسكم وآلي وفيسكم كما تقولون يولى عليكم كونوا وقتا وجون من جون السلام وطورو لاندو قمت إذو يمدكو كندوري موتيا مدسنون بمتا فاهمان لكوني تلكدون ولدي كما تقولون يولى عليكم لانو كونو هوري يمبه كوبه موتيا على ما دمو موتيا كوبه ارجين كبه ونكا موتيا ودون في السلف نجانا كوبه ترطنو اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا توكو على ما دم لا ما دم بكلا كوانا كنو سابدو جيوا كو جماع امبورتو يبوني جيني dare mo kire gidi fayri tanar di hande ko wona wiede bambe bonde no wadde boneji buyi yudo won be wiede ben buyewa atawai kanyu kadi ta ardi non tawata no wawi feewude fodo kuta ta dum tewa do kadi dum lado ta sidali jonna do leydi ni fow adi o feewa o nunda kida jonna rewbe dido a feewani non anundali adi hona fewa ununda anga nundi ese hala hala ina ngore goto tuyeli sitari anundali hakune reo bema hilo reo bema sato reo bema nayo kandere kalle ma anundali hakune bide mabe anundali hakune reo bema mabe si ola ando nundali ndi leji na bari kongor ko wola na o an sitari kogonga alaka kututo nusila kitan jihano tumo mokya tawo kona yi rampla so wone ko jokki dina mo mate tamundu wa akhiran dama ji wa khaliqin nafa bi khuluqin hasan eto jikki mara yi baben jikku la baro jikku mo yo wandi dama no ngala di salatu salam no be makiri ni karmo ko be lewi ni do kongul na biya ko yete jawabul khalil ma ko gon teeda para dum do kuni modi pui kono ke nanti de do ko dere al akhir hadi hadi nokta al akhir hadi wa khaliq al nata bi khuluq hasan no gata hara pui ina yiti e ara nere ne yakka illa ahadi maka alhamdulillah ya kita ini bil ibadat faraid wa nawafil alhamdulillah kono non sindari muamalatuhu bainan nas ala wajhil umum wa muamalatuhu bainal muslimin ala wajhil khusus mutani este umoti ara umoti kono yone men mantiri nela don ka suratu dimana nur wal qalam wa innaka la ala khuluqin adhim الخلق الحسن كرمكو جي موديوي الناس ناس ما بقيت أخلاقهم فإن ذهبت أخلاقهم فهم ذهبوا وبيهن مبن كبيهن دفن ما جيكو جي مقبلين جي نموت نند جيكو جي نييو هرى نند كرجوائي ومموت ونسي جيكو جي نيكو هندورا كشي أوائيلا أييتين haray moddi ya ajjani mahamiron ki mihari haray moddi hanga ajjanta ko wado wone kari o ko mi hudai mo sai haray moddi goto salaf video me ni yude to janno o tudando yi ka makko mo wati kujji makko ari janno do no wotu da bare ha kata malo kippi o hakki kujji mo kada man tudal kona to yo ti janno go dulanga na duri te jangi ha be gaini sai goddo tatti kulki mo wadi de isikire ngande kuccido feere ɓuri moto ka motorno ko ɗu mari valeure o kuccido ɓuri ɗu feere ka ɓura no ɓuri kala ko gooƴe yalti ɓattiti fuccu mu honto ngoni haa ɓe sabintinni moodi muɗo ngunataama kalibaju ngari wiya cheikh ilan alladi irtakaba hadihi lmasi bimana mahdiya o watno oo gone huɗuɗo kara ko gojo on salligi yilti ka nderɗuɗa juuɗi darɗe ɗiɗi salmini wanti juɗɗe wi jooni mi torikema ɓayri kon woni alɗinowo kon woni fewnowo fewru o ɗettuɗo ngu puccu alɗinaamo ko waɗi noon ko wonata sabu haa neɗɗo wujja ko piiji ɗiɗi ko angal peewal e angal ko yoni ɗum hokkumo peewal hokkaamo ko yonatamo o yondino imana el jokkuhulo hina naa noon jawɗi ɗuuɗuɗi ko yondinaare o juuli o darɗe ɗiɗi o salmini o ɓanti juuɗe o fewti rabbul izzati wal jalali o sorani wujjuɗomo on si koyneni goɗɗo yaltino tawi motoru mundum naɓaama ton maɗa maɗa sakun amnugu kono mo waɗirta konnu wonde wiide ko en ɗum ene ko en sa sala aywa haulai humu salaf e wi cheikh mohammad nasiruddin al albani rahimahullah ɓe maaje ka deftere maɓɓe attasfiyatu wa tarbiyatu inde al albani ɓe mari deftere kaɓe yewti ɗo miñugol kala ko wiyetee ko jam iya ma ko jama ma ko moogo ɗiɗal ma ko musaha ma ta haaliɓe maaji ɗum ko neɗɗe wallinen ko ko nafata julɓe ɓen ko jannugol ɓe nodda ɓe hara humaali ɓe accita ɓe sagoto saama hay go jannumo anndinaamo inninaamo yo yaw o waɗoya konkol waɗannaamo ɗon siɓe yewta noon goɗɗo ɓaarii chee so wi jooni wata jama o waɗuden tan kaɓe tumbodir kaɓe waɗuɗi konno juuɓe ɓen moobodirirta ɓe wi ko moobata juuɓe ɓen ko fiiji tat ko jogagol aqidatu salaf ayna ma kunta wa haytu ma kunta wa man ma kunta jogoɗa on aqida ko a sonnaajo ko a gorko ko a guinee ko a sénégalais ko a porto jogii on aqida salafa hadihi l umma si balli maɓɓe ɗin pottodiri koɓe bantodirɓe ka ɓerde maɓɓe kaa ɓe wi jogiɗo ɗon si balli ɗin moomodiri tawi ɓerde ɓe nder ɗon no serti ala nafoore ngal dumbodiral kaa no woodi kono nafoore ngal dumbodiral ala ɓe maaki aqida on ko jogee aqida salafa hadihi l umma ɓe maaki wattaa ɗon kadi ibadat salafa hadihi l umma rewiraa joomi maa waɗo mi rewiray noon noon joomi maɓɓe si ɗum gasi tatahallaku bi ahlaqihim wa tasluku suluukahum jigginoɗaa jikkuuji maɓɓe ɗin gollodireɗaa wano ɓe gollodirde noon noon wo haray anta min salafa hadihi l umma haɗa la yahtaju ila tafsir mayi jamaa eɓe maakile wa qimatu hadihi l jamaat wahir hono renti ɗum marɗo hakki hono renti ɗum idan hoore on koyen jogi to finne ɓen jogi to ɗen neene noone dewal ngal jogi to ɗen jikkuuji ɗi wallitore attasfiya wa tarbiya ɓe maaki wa almuradu bi tasfiya ko laɓɓinangol julɓe ɓen ɓiye diina ka nafsuuji ɗin laɓɓinana julɓe ɓen ko fimetee kon aqida on ɓe fima aqida salafa hadihi l umma assalima ɓe fima ɗum nafsuuji ko ɗallinortee kon ɓe laɓɓinanee ɗum hara on kini subay ko sellie ko sellaa kono haranaa yakunu ka haafibi leylin wonay wateenoowo jemma teenay ko warata ɗum naa ɗum la hadis ɓe maaki mahma dara mahma kasura sufafu kala ko o lolli e ɓen ɓe yimɓe ɓen o taaki o annda si tawi sanadu makko on serla tettumo wattamo ka baleeji fiɓa nelaaɗo ma kaatifa ɗum na sakko rewira ɗum joomi ma so inni o kala wiiɗo hadisu lowɗo no gollitire fa huwa mutanaaqi ɗum ka gandima wattanaaqol ko wiigol liɗɗi ɓe nani ɗinna weedi kisanke honno ɓe gatama kaka mutanaaqi a tumbiniri ko tummodirta temaaki gento moƴƴa wiya an fulan an rasulillah صلى الله عليه وآله وسلم رواه فلان فالحديث ضعيف لم يقله رسول الله بها كذا قال رسول الله يعني لا تنفعل الحديث ضعيف كلوه قلي أن لا نماكده قل سل لا نال لا نماكده بها كذا ماكده بس لا يزلت متناسدا أبي سل لا كم بماكده إلا كان كم بماكده سلم والتي لماك الحديث لماك إذا كان الحديث ضعيفا فلا تعليق عليه قلوا لي قائد ما فيه لماك تعجبك حديثها أتيتم وسلع حيث أقفى لأن بلكو فيه لرد الله خير طيب أنا مريد بجوز لماك فإن من الصحاح فإن في الصحاح ما يغنينا عن الضعيف صحيح البخاري مسلم صحيح ابن خزيمة اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان عمدة الأحكام هذا سانات يمكن أن تعطاه وهو ضعيف وصحيح لا تنون أهم هذا خذيت بقول الحديث جو لون كيف يفرق دل نرصاح بأدوك ولحي beri asli ko tinkata bina hoore muɗum ko nanndinorgol hadis ke ɗowɗe ɗe fina ɓurɗo allah majjiɓe ɓen ɓurɓe ɗurɗude so a yii ɓe a landikeɓe ɓe tokkatɓe hadis durti annda ko on ɗon daraja makko ka ɓur on lorɗude yiɗan nguuɗo jikku ina yiya ko faameten e makko ɗiɗo kala jikku ngo jikkinorta hakkunde ma yimɓe ɓen ndaaru salam ko honno ɗo wurirno hakkunde maɓɓe yimɓe ɓen etoɗa waɗa ɗum saraya taw si salam ko aqida en anndi sahabaajo gooto hanno wurlite nelaaɗon alayhi salatu wassalam o wi nelaaɗo min enɗan anndan miɗo jokkooɓe kono hiɓe tajoomi miɗo okkoroɓe kono hiɓe ɗalanmi miɗo moƴƴo e maɓɓe kono hiɓe limkoolan miɗo ara ka maɓɓe ɓeyataaka an nelaaɗo ɗum ɗo no sakki haa no sakki an ko honno mi gollondirirta e ɓee nelaaɗo ɓe maaki muñño fontinaa jokkoɗaa ɓe maaki si tawii ko goonga maa ko wiinaanoo kon kono wonɗaa waɗirde harayno e wasi tawii ñannde o ñannde hina muuɗinde ɓe ndoodi wulndi muñño noon joomi men ittataa kadi hino anndi wonndude maa wallitotoono ma tiiɗina maa fanni maa a haaɓaade heelkiɗaa wiya ɓayni ko min tun jokkoto ɓe ɓuranan barki sa hewtiɗo tum ara a waynodiri e ma anndi ɗo wonaa jikku noon jokkotooɗo enɗan wonaali jokkotooɗo jokkotooɗo ɗum ɗum ko yoɓugol noon balko sil man kaso aka ka neɗɗo mo tawata o yiɗanaama few etagol moƴƴagol e on ɗon neɗɗo boniiɗo e maa etagol moƴƴo e an ɗon ko ɗum woni ko haaliqinnaasa be holuqin hasan ko ɗum ibrahima ibnu adham ɓemaakino jeya gurdam maɓɓe ko ɓe anndira wonde maa ɓe jogii jikkuuji annda maɓɓe e nelaaɓe ɓen ñannde ɓe jooɗinoo gadduɗal maɓɓe o majjotiyankejo arinaati tawi ɓe hiɓe ganndan suɗal ngal no ɓordi fobbuno heɗii aranaa ko wanndenno ko ŋene ɓe nganndi ɓaawo ɗo sahaa baɓɓe ɓe wii en min laatinoti min tooɗike min jooɗike yeeso nelaaɗo nelaaɗo noon maakande min maaku min jooɗoto ka anna ala ruusina tayib ka kaa hiyaaldu ke hadis barrabun aasibi radiallahu anu fi hadise tawil ka mustadimam ahmad min jooɗoto min heɗito wasi tawii ko sonndu wiiri jooɗii ka hoore amen meɗen guri wahandu himma koni wonne waɗirde si ma ko ne laa tono yettineede konngol jomen no yewti yottineede fofo jooɗi heddi majjusi anke jom madi ka yaafe dogi ari seeri yimɓe ɓen kaata ibrahima ibnu adam yettata ɓe jarneɓe tarha o wari o nangi waare nden o intiniɗere nde ɗarto kadi o ɗaɓe ka duɗal kaɓe mari ayyo kuwa kuwa doole fof ɗo hiɓe mari ko waɗete o ka o wiya ibrahim ibnu adham ibrahima ibnu adam wi nam joni darto tati taali mami heɗi gonɗu lewdi o wi ɗi ƴettu ka haalii nde waare ma nde min jogori ɗo nano anngo wa danabul kal ayyuhuma abiyab abiyab o wi nde waare ma nde mi jogii ɗo e bukkol mareeru ko ɗum ɓuri laagude ka nder duɗal makko noon ka o mari kala doole ko waawi yettode taliba ɓe no heɗi fay ko ɓe janngooɓe ɓe wii mana allama ka rabbaka wa in karimta kala ɗettuɗaa binndi e juule mum o ne ete wooday ko ɗettuɗaa e makko hay so a yiɗaa almuallimu huwa almurabbi yurabbi bi aqwali wa yurabbi bi afali ka ɓe heɗi mo ibrahima ibnu adham wii mi jaaboto makko laaɓanimmi ko anndaa e tikke ino laaɓanimmi ko anndaa e adna chakkin wondema nde waare nde jogitiɗaa o si leere wii joomi mayre nde laɓɓinii dewangal nde jokkii nelaa ɗo o nde maayii nde naatii aljanna harayno laaɓanimmi nde no ɓuri bukkol bareeru laaɓude sabu bare tinnataa ko haalaaka aljanna ɗum mi sikkitaake mum kono noon si tawii nde waare yettii joomi mum lunndike nelaa ɗo jokkii ko welata nde haa nde maayii nde naatii yiide haray kadi mi altaa e adna chakkin wondema bukkol bareeru no laaɓi ɓuri nde sabu bare kadi bonnataa haa naata yiide ɗuno no laaɓi poy bare golle moƴƴa tinnataa ko haa naata aljanna kaa siminaabi aljanna haray so lettulan ɓuri bare laaɓude bare kadi bonnaani ka dow leydi ɗo haa botta e mayru ka nder yiide kaa si tawii mi bonnii ɗo min haa mi naatoyii ɗon minnii lan ɓuri bare laaɓude ara nde anndaa ko laaɓi kaa naatude nder yimɓe no laaɓi wonko ɗum mi mari jawaabo maya lanndira majjus jankeede o wiya ibrahim wallahi ma hadihi l ahlaqu illa ahlaqu l anbiya ɗi jikkuuji mama noon ɓe karama kooɓe wallahi wonaali si wonaa jikkuuji annabaaɓe ɓe jokkuɗon ɓen mi ndaareteno ɗum ko woolataa o wuuni kalima sahaaɓe tayni summa saara taaliban min tullaaɓi o wonti julɗo wonti taalibaaje ibrahima ibnu adham kanko mikkiino naatiri islam o wii ko nii mi naatiri husnu holukihi enen ko nii karama kooɓe noon men wa iya ikoan ko ɗum ɗo noon haray oɗo hadise raɓɓinuɗo e ɗiɗo gonnguɗi raɓɓinuni mooɓuni ko yaaji ko ɗum ɗo woni kodi mooɓani hen ko ɗoon allahu subahanahu wa taala annintinmi o kedi yo torobo kan allahu subahanahu wa taala yo nafir wowru ho o nafira jooɗiɓe haa woolanaaɓe ko nafira jooɗuɓen fof ala waɗii ɗu mum o laɓɓina men golle ɓe no ganda en waɗirgol sabu yiinorgol ma goɗɗum ngo o waɗa battane meɗen ɗen battane maayugol naatal jalla ganda en naatugol yiite fama kana fihi min sawabin fa min allahi taala watta fama kana fihi min khatain fa minni wa min ashaitan allah wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Q